Για αυτό το λόγο. Α έρθει κομμουνισμό για αυτό το λόγο. Αφού θε αυτό το επιχείρημα, τόσα υπάρχουν αυτό. Αλλά οκ. Okay. Κοίταξε να δει, ρε φίλε. Γιατί ο άλλο σου λέει φεύγω, κυλοπνίγομαι και πάω, α πούμε. Αν στη χώρα του η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τι σπάνιε γέε πλουτίζει και όλοι εκεί πέρα ψωμολισάνε, πε μου εσύ τι θα κάνει ο άλλο. Θα έρθει από το Κόγκο και από τη Σαχάρα θα έρθει, να πούμε, μέσα με τα πόδια. Και εμεί οι Ευρωπαίοι καθόμαστε και βγάζουμε, α πούμε, μνημόνια και λέμε ναι, θα βοηθήσουμε. Δηλαδή έλεος, αν είναι δυνατόν. Θα βάλεις το χέρι πάνω σε ένα κουτί με ακτίνα λέιζερ 666 και θα σε χαράξει τα τριχοειδή αγκία της παλάμης. Τριχοειδή αγκία της παλάμης. Μη με ανάβεις τώρα με τα τριχοειδή. Ρε εσύ, σου έχω πει, δεν το ξέρω αν το θυμάσαι. Εγώ δούλευα σε ένα φαναρτζή στα 12 μου δηλαδή. Άντε πάλι, αυτή την ιστορία της ζωής σου που την έχω μάθει απ' έξω πια δεν αντέχω. Ναι ρε μαλάκα, και έρχεται ο μάστορας τώρα. Εγώ τον έπαιζα, ξέρεις τώρα, τρεις φορές την ημέρα και με κοίταζε. Και λέει, παιδιά, προσέχτε, γιατί όποιος τον παίζει, λέει, πάρα πολύ. Βγάζει τρίχε στη παλάμη. Αυτό εννοούσε η τριχοειδή αγία τη παλάμη. Αυτό εννοούσε. Αυτό. Και εγώ βέβαια κατευθείαν κοίταξα τη παλάμη. Πώς είμαι σίγουρο. Μαλάκα ήμουν από τότε. Και τώρα κοίτα τι. Την κοιτάω, αλλά δεν έχει τρίχε τώρα. Έλα, γεια. Ναι, καλά.